چې وی وفي دغه دې دا ان في السماوات والارض لآيات للمؤمنين اغه دریم نمبر آیات دا دویم دلیل دی دا الله تعالی د احساناتو دا الله د قدرتونو او دا غد توحید چې دا یو الله دی چې هغه لایق د عبادت دی دا الله نه بغیر بل څوک لایق د عبادت نشته ځکه چې دغه کارنامې شته د بل چا کارنامې نشته الله الذی الله غزات دی دا مونږ چې وایو الله الک پیژنې د ده کارنامې د ته معلومې دي الله الذی الله غزات دی سخر لکم البحر چې هغه تابع کړی دی ستاسو دپاره دریاب دا دریاب یې د لګورې څه په عجیبه طریقه کړی دی نه پکې کمرې شته نه پکې کندې شته که تاسو کشتۍ پکې بوځئ اواره روانی دا نه چې مخې له کمر راغی نه ځي یا مخې له کنده رالی نه ځي نه بالکل اواره سطحی او داسې دله جوړ کړی دی لکه د ځمکې په شانتې هم نه دی دریاب ته چې لاړ شئ غوپې پکې وهئ لاندې هیرې راوباسئ یا بل څه راوباسئ عمره ایستی شئ جالونه پکې ورواچوئ کونډې پکې ورواچوئ هغه دغه یو کس یو اندازې پورې نرم هم دی لاندې پکې ننوتیم شئ نو الله هغه ذات دی چې تابع کړی دی ستاسو دپاره دریاب دی ولې تابع کړی دی زموږ فیدې څه دي لتجری الفلکو د دې دپاره چې روانې وي کشتۍ فیه په دې دریاب کې بی امره د الله په حکم لتجری الفلکو د دې دپاره چې روانې وي کشتۍ فیه په دې دریاب کې بی امره د الله په حکم دا کشتۍ دي او د کراچۍ نه مال واچوئ لاړ شئ بل وطن کې خرڅ کې پاکستان ته ګټه راوړئ داسې دلته شی نه میلاویږي بل وطن کې غنم واخلئ بل سوالی او دا هغه ځای نه راواچوئ په کراچۍ باندې کوس کې دا دغه شو نو لتجری الفلکو د دې دپاره چې روانې وي کشتۍ فیه په دې دریاب کې بی امره د الله په حکم یو او دویمه فایده دا ده ولتبتغوا من فضله او د دې دپاره چې تاسو طلب وکې د فضل د هغه نه د الله فضل د الله فضل څه دی حلال رزق ولتبتغوا او چې تاسو طلب وکئ من فضله د فضل د هغه نه د الله فضل چې حلال رزق دی دا طلب کې څه مطلب یا خو دا حلال رزق طلب کې دا د کشتو سره ولګوي هم صحیح ده الله دله داسې نظام روان کړی دی چې په دې دریاب کې دله کشتۍ روانې کړي دي کشتۍ روانې کړي دي دلته شی واله په لس روپۍ په کشتۍ کې واچوه هغه سعودي ته او بل وطن ته یوسه هلته یې په شل خرڅ کا لس روپۍ ګټه شوه سلوی نعمت راغی د یو لک روپو شی واله هلته یې په دوه لکه خرڅ کا د هغه ځای نه بیا شی نه راواله د لس لکو روپو راواله او په دغه کشتۍ کې راواچوه راوړی او راوړی او دلته یې کوس کا دلته یې په شل لکه خرڅ کا هغه دې الله تعالی یو حلال د خیر او د برکت رزق دغه درکو ګټه نو لتبتغوا چې تاسو طلب وکئ من فضله د الله د فضل نه ما وی دا لتبتغوا دا د دغه سره ولګوئ د کشتۍ د جاري کېدو سره د کشتۍ په جاري کېدو کې او په روانېدو کې دا فیدې دي چې د دې کشتو په ذریعه باندې به تاسو څه کوئ رزق حلال دغه کوئ ګټئ یا داسې وکئ دا مستقل فایده والی دا د کشتو سره مه لګوئ دریابونه درته تابع کړي دي چې کشتۍ پکې وچلوي یو او بل دا دی چې په دې دریابونو کې لاړ شئ او د رزق حلال طلب وکئ د کشتو نه بغیر نور حلال رزق لکه مثلا خلک وایي که نه د کراچۍ خلک نه دي اوس خو لږ خلک ډیر شو چې اس به ورسره نو دوی به لاړل جالونه به یې یوړل په دریاب کې به یې واچول په منونو منونو دغه بیا رونی ول میان چرا بیا وړل دونه پیسې بیا وګټلې چې بیا به زیولې نه شوې. دې دریابونو کې چې تاسو لاړ شئ هیرې وي هیرې دا غوپ دا کم سړی چې دا غوپې وهي دا واپسې لاړ شي غوپې وهي غوپې وهي چې یو هیره دې دغه کړه پیدا شوه دا خلک مومي په لکونو لکونو باندې یو یو هیره دغه کېږي خرڅېږي. نو دا ځان له مستقل دغه شو ولې تب دغو او چې تاسو طلب وکئ من فضله د الله د فضل نه موجوده خلک وایي دا ساینسدانان چې په دریاب کې څومره معدنیات دي او څومره د ګټې شی نه دي ګورئ په وچه باندې دونه معدنیات هغه نشته. نو خیره سره چې الله د له حلال رزق درکړي نو د الله شکر به وباسئ که نه. ولعلکم د دې دپاره چې تاسو تشکرون د الله شکر وباسئ وسخر لکم او الله تابع کړي دي ستاسو دپاره ما هغه مخلوق فی السماوات چې په اسمانونو کې دی و ما او هغه مخلوق فی الارض چې په ځمکه کې دی. الله آسمانی مخلوق راغستی دی ستاسو په خدمت لګولې دا نور دا زمونږ په خدمت کې دا سپومۍ دا زمونږ په خدمت کې دا ستوري دا زمونږ په خدمت کې داسې ځمکه راواله دا غرونه او دا کاڼي او دا سمې او دا هر څه دا زمونږ دغه کې وما فی الارض او هغه چې په ځمکه کې دي جمیعا ټول خو دا ټولې مهربانۍ د چا د طرف نه دي منهو د الله د طرف نه. ان فی ذلک یقینا په دغې کې ل آیات نخې دي نشانی دي د قدرتونو د الله خو د چا د پاره لقوم یتفکرون د پاره د هغه قوم چې هغه فکر او سوچ کوي. بیا مسله د ټیک د ارسه کوي خو دوستانو د اخلاقو ډیر خیال کوي ښه اخلاق ورې اخلاق لري کوي ما دا غیر ډیره پابندي کوي. یو ځل حضرت عمر رضی الله تعالی عنه ته په مکه مکرمه کې یو سړی و څه داسې ګستاخي وکړه چې ګستاخي وکړه عمر پاڅېده چې دا سر تې وام الله دا آیاتونه نازل کړه پیغمبر علیه السلام ته وایي د خپل امت ته دې ووایا چې لږه معافي هم کوئ درګذر هم کوئ دا نه چې چا ستا بیادبي وکړه بر ټس سر وله وهي چا د سره زیاتی وکړه ټس سر یې وهي کله ناکله درګذر هم کوه. ښه قل للذین ووایا پیغمبر هغې خلکو ته آمنو چې هغوی ایمان راوړی دی یو د جهاد وخت نو هغه بیل دی ای بیا دا سر سر وه خو چې د جهاد وخت نی نو بیا د غیر مسلمو سره هم اخلاقیات چې دا مه پرېږدی اخلاقیاتو پابندي کوی یغفرو دوی دې بخشش کوي د مؤمنانو ته ووایه یغفرو چې دوی دې بخشش کوي للذین هغې خلکو ته لا یرجون ایام الله چې هغوی امید نه کوي د واقعو د الله ایام الله معنا کوي روز د الله خو د دې نه عرب دغه کوي معاملات د الله واقعې د الله هلکه زمونږ خو دا امید دی چې په ورځ د قیامت به الله معامله کوي موږ سره چا له به سزا ورکوي چا له به جزا ورکوي دا زمونږ دغه دی یقین دی لیکن دغه دې په ښه اعمالو به هم بدلې ورکوي په بدو اعمالو به هم بدلې ورکوي خو دا خواران د دې نه خبر نه دي لا یرجونا هغوی امید نه کوي ایام الله د هغه معاملاتو د الله د هغه واقعو د الله لیجزی قوما د دې دپاره چې الله بدله ورکي یو قوم ته بما د هغې کانو یکسبون چې دوی د هغې کسب کو دې خلکو ته درګذر کوي الله به تاسو ته د دغې درګذر اجر درکړي او چې دا بدعمله دي هغوی ته به د هغه بدعملۍ بدله ورکړي. څنګه من عمل صالحا چا چې کړي وي په دنیا کې نیک کار فلنفسه نو ګټه به یې د چا دپاره وي د خپل ځان دپاره ومن اسا او چا چې ګناه کړي فعلیها نو د دې سزا به په دې نفسي ثم الى ربكم وبيا رب ستاسو ته ترجعون تاسو به واپس کړی شئ په ورځ د قیامت. ولقد آتینا بني اسرائیل الکتاب یقینا ورکړو موږ بنی اسرائیل ته کتاب، تورات مې بنی اسرائیل ته ورکړو، او په هغه تورات کې هم دا د توحید مسله وه چې تاسو عبادت مه کوئ د الله نه بغیر د بل چا. ول حکم، او ورکړی مې هغوی ته احکام، که د حکم معنو کې احکام جایز ناجایز. ځینې خلک وایي مراد د حکم نه حکومت دی، الله پاک دوی ته حکومت ورکړی و. والنبوته پیغمبري، په بني اسرائیلو کې دوستانو چې څومره انبیا راغلي دي کنه دونه په بل قوم کې نه دي راغلي. ورزقناهم، او موږ رزق ورکړی و هغوی ته من الطیبات د هغه پاکو سترونه. وفضلناهم، او موږ فضیلت ورکړی و هغوی ته علی العالمین په ټول مخلوق باندې په خپله زمانه کې. بنی اسرائیلو ته مې په خپله زمانه کې د موسی علیه السلام په زمانه کې چې کوم فضیلت ورکړی و هغه نورو ته نو. و آتیناهم، او ورکړی و موږ هغوی ته بینات واضح دلیل من الامر د کار د دین نه، د دین د کار واضح دلیل مې ورته ورکړی و. دا بنی اسرائیل تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې په دې مسله متفق و چې د آخر زمانې پیغمبر برازي، د آخر زمانې کتاب برازي، او بې تمامیهی موږ برازو په ده به ایمان راوړو. ټول بنی اسرائیل په دې متفق و، خو چې کله رسول الله راغی هغه کوم شي باندې د دوی علم و هغه راغی، نو د سرکشۍ او د بغاوت او د دنیا د لالچونو د وجې دوی د هغه خلاف شروع کړ. فما اختلفوا، نو هغوی اختلاف ونه کړ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په باره کې، الا من بعد ما، مگر پس د هغې نه جاءهم العلم، چې راغې هغوی ته علم. مراد د علم نه هغه سیز دی چې هغه د دوی په علم و چې هغه پیغمبر علیه السلام دی. او دا اختلاف یې ولې وکړ؟ بغیا د وجې د بغاوت او د سرکشۍ نه. بینهم په خپلو کې وایي، په عربو کې دا پیغمبر راغی نو په موږ کې ولې رانغی؟ ان ربک، یقینا رفستا چې دی یقدوی، هغه به فیصله وکړي بینهم په منځ د دې خلکو کې، یوم القیامه په ورځ د قیامت، فی ما په هغه خبرو کې، کانو فیه یختلفون، چې هغوی په هغې کې اختلاف کوي. دا د بنی اسرائیلو طریقه وه. ثم د هغې نه پس الله خپل خوږ پیغمبر ته وایي، جعلناک علی شریعه، موږ ته وګرځولې په یو طریقه، په یو لاره نیغه باندې، من الامر د کار د دین نه، د دین د کار چې کومه نیغه لار ده په دې لار مې ته وګرځولې. موږ وایي شریعت کنه، نو شریعت څه ته وایي؟ نیغه لار. ثم جعلناک، بیا موږ ته وګرځولې، علی شریعه، په یو لاره، من الامر د دین، د دین لاره مې درته وښوله چې دقه لار ده. دا تمام انبیا نه دي، د نوح علیه السلام نه راوالی تر د رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې یو د دین بنیادی مسلې دي. د دین بنیادی مسلې د ټولو پیغمبرانو دا یو، هغې دې کې بدلوالی نه راځي. لکه الله توحید، د الله رضا، باس بعد الموت، دا بنیادی مسلې دي. دا د تمامو انبیاو دغه مشترک دغه دي. یو دا فروع دي، فروع د بعضی فروعو کې چې دی نو اختلاف راځي. یو پیغمبر یو حکمی، بل پیغمبر بل حکمی، بلکې دا په یو ملت کې هم راځي. زموږ د دین نه دی، په دې کې هم راځي. څه وخت کې دا حکم و رسول الله ته چې مونځ کم پلو کوه بیت المقدس ته کوه، بیا د هغې نه حکم راغی چې بیت الله ته کوه، نو دا بدلوالی راځي. فتبعها، نو پیغمبر ته تابعداری وکړه د دغې لارې. وایي دلته خبر رسول الله تعالی خو اورول امت طریقه، فتبعها، تتابعداری وکړه دغې، ولا تتبع، او تتابعداری مکوه، اهوا الذین، د خواهشاتو دغه خلکو، لا یعلمون، چې هغه نه پوهیږي. یو براشی زمونږ رسم و رواج داسې دی، ابل براشی چې زمونږ طریقه داسې ده، ابل به وایي زمونږ د مشرانو دغه داسې دی. ورته وایه دا دې ټول ستا مبارک شي، زمونږ دا یو طریقه هم نه ده، زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کومه طریقه ده بس هغه ده. ولا تتبع اهواء الذين تتابع دار مكوا دا خواهشات دا خلق لا يعلمون چا غن پويگي انهم يقينا داخلك چدي چتا دا دين پري خو دا دغه خلق په طريقو پس روان شوي انهم يقينا داخلك چدي لن يغنو عنك دي بفيدو نرسيتا تا من الله دا الله دا عذاب نشي ادس شي خدای دینه کی کدا الله عذاب راغي نو بیا دوی فایده نشي رسولي و ان الظالمين يقينا دا ظالمان شي بعدهم بعض د دوی اولیاء او بعدو اغه دوستان د بعضو دی پدې مدو ککیګا چې دا وطنم دوست او دام دشمن دی او دام داري دا ټول الکفر ملت واحده لا ټول یو ملت ته تاسو ګورئ چرته چې مسلمانان گیر شوی دا ټول به ایمان او طبيعه یوي خا والله ولي المتقين الله دوست او امداد کون کې د متقینو دی هذا دا قران مجید بصائر دا دلیل دی د پوی لناس د پاره د خلکو هذا دا قران مجید او دا د قران آیاتونه بصائر دا دلیل دی د پوی لناس د پاره د خلکو وهدن او دا قران مجید هدایت کون کې دی لار خودون کې دی و رحمتنا او دا قران مجید رحمت دی الک رحمت دی خدا ارشا د پاره نه دی لقوم یوقنون د پاره دا قوم چې هغه یقین کوي په قران وې د قران نظام د ټولو نظامونو نه بهتر دی د قران دعوت او د ټولو دعوتونو نه بهتر دی کافر او بوی د مرگ نه پس بیا جون نشته او نه جنت شته او نه دوزخ شته او کفر است کوي څنګه چې دنیا زمونږ خیسته ده داسې به هغه ځایم زمونږ خیسته وي نو الله فرمایي ام حسب الذین آیا ګمان کوي هغه خلک اشترحو السیئات چې هغوی کوي ګناهونه اشترحو معنا کوي اکتسبو اشترحو السیئات چې هغوی کوي ګناهونه آیا ګمان کوي هغه خلک چې هغوی کوي ګناهونه ان نجعلهم چې موږ به وګرځو دوی کالذین آمنو په شان دغه خلکو چې هغوی ایمان راوړی دی وعملو الصالحات یو کړي وي هغه نیک کارونه زه مؤمنان نیکان جنت ته بوزم نو تا به م بوزم دا خو انصاف نه دی چې یو سړی را یو دوست او دشمن په یو لاره دغه کوي یو سړی شپه ورځ ستا خدمت کوي یو سړی شپه ورځ ستا خلاف کوي او د دواړو سره یو معامله کوي نو دا خو انصاف نه دی د دې وجې نه الله داسې نه کوي چې مؤمن او غیر مؤمن دې راوالي او په ورځ د قیامت دې سره برابر کړي سواء په داسې حال کې چې یو شانتي برابري محیاهم ژوند داغوي و مماتهم مرګ داغوي دلته دې هم ارس داغوي او بیا دې هلته هم ارس داغوي وي سا ډېر بد دې ما یحکمون هغه خبره چې دوی حکم او فیصله کوي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى دعوك يا الله تزمن رضاش خدا يخبل فضل وكرم پم باندې وکي رب خپل فضل خپل کرم پم باندې وکي رب خپل توفيق زمون سره شامل حال کي د خپل عظيم کتاب صحيح پوي زمون نصیب وګرځي رب د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حدیثو باندې صحیح پوی نصیب کی رب د قران او د حدیثو صحیح اتباع زمون نصیب وګرځي رب د دې خیر د دې برکت مونږ له دنیا کې مرا کی زمون تعلق دارانو ته ور کی په خبر کې رب د دې خیر برکت راکی رب د دې عظیم خیر او برکت د پروس د قیامت باندې ته مونږ هم محروم اوی خپل ملګرو ته هم دعاګانو کې چې الله دې سره ډیر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا کې هم الله اجر ورکړي آخرت کې هم الله اجر ورکړي سره زمونږ نه الله په خپلو بچو باندې خوشحاله کړي خپل بچي زمونږ دپاره الله ذریعه د سترګو د یخوالي وګرځي الله تعالی زمونږ په حلال کاروبار کې راته خیر برکت د زړه سکون نصیب وګرځي الله تعالی زمونږ اطمینان نصیب وګرځي د هر قسم پریشانو حادثو نه الله زمونږ حفاظت وکړي د بیمارانو تم دعاګانیو کې چې الله تعالی د اهل اسلام سونه بیماران یې کوي ته صحت یې چله ورکي. خاص کل ملګری بیماران دی کوي ته دعاګانیو کې، د ملګرو کورونو کې بیماران دی کوي ته دعاګانیو کې چې الله صحت یې چله ورکي. سم ملګری دعاګانو د پاره ویلې دي بیماران یې کوي له دعا کې چې الله صحت ول ورکي. د بازار خلکو ته د قوم تم دعا کې چې الله د دین سره محبت پیدا کړي. سم ملګری دی ټو ویلونه شروع کړي دعا د پاره ویلې دي کوي له دعاګانیو کې چې الله پاکی کامیاب کی، صحیح وبول الله ورکی. وصلی الله علیه.